حیا کل عطل اللہ عمرک، خدا کرے تیری زندگی کے گلشن میں خزانہ آئے صدا موسم بہار رہے۔ حضرات، ابھی تک آپ فضیلۃ الشیخ مولانا محمد شعیب صاحب میمن جوناگڑھی کے خطاب سے مستفیض و مستنیر ہو رہے تھے، جن کی تقریر میں دعوت و فکر، جوش و روانی اور برجستگی کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا، اور تقریر و خطابت کے جو اصول ہیں، مثلاً علمی مواد، لب و لہجہ سنجیدہ و متوازن، کہیں کہیں جذباتی نشیب و فراز، دلوں کو اپیل کرنے کا انداز، الفاظ کا ذخیرہ، یہ ساری کی ساری خوبیاں فضیلت الشیخ کے خطاب کے اندر موجود تھیں۔ اب آئیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور تمہید میں نہیں جانا چاہتا، میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذوالوقار مقرر کی طرف اٹھ رہی ہیں، جن کے آنکھوں میں ادب کا سرور اور آواز میں سوز و گداز ہے، اور زبان میں جوش و روانی اور انداز بیاں جیسے کوئی ابلتا ہوا آبشار ہو۔ میری مراد حضرت الوستاذ مولانا فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین قاسمی مالیگاؤں سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ گھر کے باہر سڑک پر بڑی ہی پریشانی کے عالم میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک بھلے مانوس کا ادھر سے گزر ہوا، رک کر کے اس نے پوچھا، جناب آپ یہاں باہر سڑک پر اتنی پریشانی کے عالم میں کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری سونے کی انگوٹھی گر گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، جناب یہ بتائیے کہ وہ انگوٹھی گری کہاں تھی؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ وہ سونے کی انگوٹھی گری تو گھر میں تھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہے اور باہر سڑک پر اجالا ہے، اسی وجہ سے میں سڑک کے اوپر انگوٹھی کو تلاش کر رہا ہوں۔ ہے تو یہ ایک لطیفہ، ہے تو یہ ایک لطیفہ، لیکن آج زندگی کے اسٹیج پر کچھ اسی قسم کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ اندھیرا اندر ہے، چیز باہر تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اس بگاڑ کی مختلف وجوہات ہمارے یہ نام نہاد فلسفر بیان کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، چاروں طرف خرابیاں نظر آ رہی ہیں، فساد پھیلا ہوا ہے، ہر طرف بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ لا علمی ہے۔ اگر علم دے دیا جائے تو یہ بگاڑ ختم ہو جائے، یہ جواب صحیح ہے؟ بتائیے، اگر آدمی پہلے سے چور ہو اور اسے لوہاری کا علم دے دیا جائے، اسے علم لوہاری سکھا دیا جائے، تو اس علم سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ الٹا یہ علم اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لوہاری کے فن کو وہ تجوری توڑنے کے لیے استعمال کرے گا۔ لوہاری کا یہ علم اس کے لیے قطان نافع نہیں، اس لیے کہ اس کا اندروں خراب ہے، اس کا دل خراب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس فساد اور بگاڑ کی وجہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ اگر لوگوں کو روٹی مہیا کر دی جائے تو یہ بگاڑ ختم ہو جائے، لوگوں کو کپڑے مہیا کر دیے جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے، لوگوں کو مکانات دے دیے جائے تو بگاڑ ختم ہو جائے، یہ جواب صحیح ہے؟ قطعاً نہیں. ہوگا کیا؟ پہلے لوگ بھوکے پیٹ پاپ کیا کرتے تھے، اب پیٹ بھرنے کے بعد پاپ کریں گے، اس لیے اندروں خراب ہے. پہلے لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں پاپ کیا کرتے تھے، اب زرق برق لباسوں میں ملبوس ہو کر کے پاپ کیا کریں گے. پہلے لوگ جھوپڑوں میں سے نکل کر پاپ کیا کرتے تھے، اب خوبصورت مکانوں سے نکل کر پاپ کیا کریں گے. تو نہ تو اس فساد کی بنیادی اور حقیقی وجہ لا علمی ہے، نہ تو روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، بلکہ جواب اس کا یہ ہوگا کہ آدمی کا اندروں خراب ہے، دل خراب ہے. جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ موجود رہے گا. دل کی اصلاح کے بجائے، آدمی کے اندروں کی اصلاح کے بجائے کسی اور چیز کی اصلاح کی گئی تو انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جڑ کو پانی نہ دے کر کے آدمی ڈالیوں کو پانی دے، پتوں کو پانی دے، تنوں کو پانی دے، جبکہ شجر کی بقا جڑوں میں پانی دینے کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ پتوں اور ڈالیوں میں پانی دینے کی وجہ سے. مچھلی یہ سر کی طرف سے سڑتی ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے. کدھر سے سڑتی ہے؟ مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے اور انسان دل کی طرف سے سڑنا شروع ہوتا ہے. یہی میں ایک بات کی وضاحت ابھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی، پوری مجتمع، پورا معاشرہ یا ایک پورا محلہ اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک آدمی خراب ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی پورے محلے کو خراب کر دے، ایک آدمی پورے معاشرے کو برباد کر دے، ایک آدمی پورے مجتمع کی تباہی کا باعث بن جائے، ایک آدمی پوری سوسائٹی کو تباہ کر دے؟ میں نہیں مانتا. اور اس پر ان نام نہاد فلاسفروں نے، ان نام نہاد مسائل کے حل کرنے والوں نے ایک محاورہ بھی ترتیب دے لیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسٹنکنگ فش اسپوائلز دا ہول ٹینک. کیا بولتے ہیں؟ اسٹنکنگ فش اسپوائلز دا ہول ٹینک. ایک سڑی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. یہ محاورہ بنا کے بیٹھے ہیں. یہ محاورہ صحیح ہے کہ ایک سڑی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے؟ اسٹنکنگ فش اسپوائلز دا ہول ٹینک. یہ محاورہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں مانتا. اس لیے کہ اگر معاشرے کے، سوسائٹی کے، مجتمع کے، محلے کے تمام افراد صالح ہوں تو اگر ایک آدمی برا ہے تو ایک آدمی کی برائی پورے معاشرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس نیک معاشرے کے اندر اس ایک برے آدمی کی مثال اس مچھلی کی سی ہوگی جو مچھلی پانی سے نکال باہر کی گئی ہو. ظاہر ہے کہ کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو باہر اسے گھٹن ہوگی، اس کا سانس پھولے گا، تھوڑی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی. ایسے ہی کسی نیک معاشرے کے اندر ایک برا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. لہذا یہ محاورہ بالکل صحیح نہیں کہ ایک آدمی پوری سوسائٹی کو گندا کر دیتا ہے. جواب اس کا صرف وہی ہے جو میں نے دیا کہ آدمی کا قلب اگر صحیح ہو جائے تو پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے. آج دنیا میں یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے کہ پتے کو پانی دو، ڈالیوں کو پانی دو، اندروں خراب ہے تو خراب رہنے دیا جائے. اب بیماری کی جو اصل جگہ ہے وہاں تو غور کر کے علاج کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، فساد ختم کیسے ہوگا، بگاڑ ختم کیسے ہوگا، یہ تباہی ہمارے درمیان سے رفو چکر کب ہوگی؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ جب دنیا میں بھیجتا ہے تو جانتے ہیں وہ اپنا کام کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دل سے۔ ان کی پوری تگو دو کا محور، ان کی محنت کا اولین ہدف انسان کے قلوب ہوتے ہیں، انسانوں کے دل ہوتے ہیں، وہ دل کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور جب دل صحیح ہو جاتا ہے اس کے بعد خود بخود پورا وجود انسان کا درست ہو جاتا ہے اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جیسے جیسے افراد اس طریقے کے اکٹھا ہوتے جاتے ہیں ایک خوبصورت سوسائٹی، ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پانے لگتا ہے، ایک خوبصورت سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، آخر میں ایک نبی کے اوپر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ کون ہے وہ؟ وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام خود قرآن حکیم میں بھی اور حدیث میں بھی ہے۔ پہلے قرآن حکیم دیکھیے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا نام بتا دیا گیا، آپ کا عہدہ بتا دیا گیا، عہدہ کس نے دیا ہے رسالت کا وہ بھی بتا دیا گیا، محمد الرسول اللہ، نام اس آخری نبی کا محمد ہے، اور ان کا عہدہ منصب رسالت ہے، اور یہ عہدہ کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ حدیث میں، حدیث اس طرح ہے، وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انا محمد و احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبي۔ رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل میں لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبیر ابن مطعم کا بیان ہے، وہ راوی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور احمد ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ کے دو نام بتائے گئے، اور یہ دونوں نام قرآن میں ہیں اور اس حدیث میں بھی ہے، میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ محمد کا مطلب کہ اس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اتنی زیادہ تعریف کسی اور ہستی کی نہ کی گئی ہو اللہ کے بعد، اس کو کہتے محمد۔ اور احمد کا مطلب اس ہستی نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اتنی زیادہ اللہ کی تعریف کسی اور ہستی نے نہ کی ہو۔ یہ مطلب ہوا محمد کا، اور یہ مطلب ہوا احمد کا۔ اسی وجہ سے کہیں میں نے پڑھا ہے محمد کی تعریف دیتے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں؟ اذا کثرت خصالہ المحمودہ، جب اس کی بہترین صفات حد سے آگے نکل جائے تو ایسا آدمی محمد کہلاتا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں، پیارے طور طریق اتنے زیادہ ہو گئے، اس زیادتی کی وجہ سے آپ کا نام محمد رکھا گیا، محمد محمد۔ آگے آپ نے فرمایا، میں مٹانے والا ہوں، میری ایک صفت ماہی ہے، میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، اور میری ایک صفت ہے حاشر، میرے قدموں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی میدان محشر میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا، میرے بعد لوگ پہنچیں گے، میدان محشر میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ دلیل اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید اولد آدم و اول من ينشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع رواه مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا, تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا, اور میری قبر پہلے پھٹے گی, میں اپنی قبر سے پہلے نکلوں گا. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے پہلے نکلیں گے تو میدان محشر میں آپ ہی پہلے جائیں گے اور آپ کے پیچھے لوگ آئیں گے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ان الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی بالکل پرفیکٹ ہے کہ میرے بعد لوگ میدان محشر میں آئیں گے. سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, سب سے پہلے میں میدان محشر میں آؤں گا. اللہ اکبر. واول الشافعین واول المشفعین, سب سے پہلے میں سفارش کروں گا, اللہ مجھے اجازت دے گا سفارش کرنے کی, اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. کیا بات ہے. یہی ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک ریفارمر میں, ایک مصلح میں, ایک نیتا میں, ایک سیوک میں اور ایک نبی کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے بنیادی. کیا؟ سیوک جو ہوتا ہے وہ دیش کی سیوا کرنے کے لیے نکلتا ہے, طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے, لیکن اس تکلیفیں اٹھانے کے پیچھے اپنا انتظام کر لیتا ہے. بڑے بڑے سیوکوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے مشقت اٹھائی, جیل گئے, لیکن نکلنے کے بعد بڑے بڑے منصب پر پہنچ گئے, اپنا انتظام انہوں نے کر لیا. ان مشقتوں کے بدلے میں جو انہوں نے عہدے پائے, ان کے عہدے انہیں مبارک ہوں. لیکن نبی, اللہ اکبر, زندگی بھر جیتا ہے تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے, اور مرنے کے بعد بھی فکر رہتی ہے تو صرف امتی کی. یہ خصوصیت ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان ملائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. کیا مطلب؟ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ فرما دیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں جا رہے ہو, تمہاری بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا, لیکن بہت ساری دعائیں نہیں بھی قبول کروں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں, ایک دعا کے بارے میں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سب کی ایک ایک دعائیں ضرور قبول کروں گا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ, تو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. دنیا ہی میں تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا خرچ کر ڈالی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں نے اس دعا کو دنیا میں خرچ نہیں کیا ہے, میں نے اس دعا کو بہت چھپا کر رکھا ہوا ہے, بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے, وہ دعا اب تک اسٹورڈ ہے, اب تک رکھی ہوئی ہے. کہے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعتاً لامتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. کیا بات ہے. جیے تو امتیوں کے لیے, فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا. یہ ہوتی ہے محبت نبی کی اپنے امتیوں کے تئیں. اسی وجہ سے اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان جو رہتا ہے وہ نبی کا رہتا ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان. امت اس احسان کے بارے گرا سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے. تو جب تک آپ جیتے رہے, دنیا میں رہے, تب تک آپ کو امتیوں کی فکر لگی رہی, دعا کو بھی آپ نے بچا کر رکھا ہوا ہے, اور قیامت کے دن آپ کو ایک مقام کے اوپر لایا جائے گا. پہلے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں, وہ مقام کیا ہے اور شفاعت کہاں تک منتہی ہوگی. دلیل اس طرح ہے. وان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول کل نبی تتبع نبیہا یقول یقولون یا فلان اشفع حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذالک یوم یبعث اللہ المقام المحمود، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر ملا ہے۔ حضرت آدم ابن علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑے گی اور کہے گی یا فلان، اے نبی، بولے کیا بات، اشفع، سفارش کیجئے، ہم لوگ بڑے پرابلم میں، بہت پریشانی میں، سفارش کیجئے تھوڑی سی۔ بولے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا ٹکڑا دیکھیے، حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کی شفاعت آ جائے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب کہا جائے گا آپ سفارش فرمائیے۔ اب سفارش کرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے نا، شافع جو ہوگا اس کا ایک نمایاں مقام ہونا چاہیے جہاں سے وہ سفارش کرے۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میرے معبود کہاں آنا ہے؟ کہا کہ میرے عرش کے داہنے طرف آ جائیے، عرش کے داہنے طرف ایک اونچے مقام پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اشارہ ہے، اور یہ لفظ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود کی تفسیر خود نبی نے فرمائی، کیا فذالک یوم یبعث اللہ المقام المحمود، یہ مقام محمود کہاں ہے؟ عرش کے دائیں سائیڈ میں ہے، وہاں بلایا جائے گا میرے حبیب یہاں آ جائیے آپ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آ جائیے۔ کیا بات ہے، کیا مقام! اب یہاں سجدے میں گریں گے آپ، اور وہ دعا جو آپ نے اسٹور کر کے رکھی ہوئی، چھپا کر رکھی ہوئی، وہ دعا آپ کریں گے، تمام امتی بخش دیے جائیں گے۔ یہ جو مداروں پہ سجدے کر رہے ہیں، جو بدعتی ہیں، یہ جو نبی کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے چل پڑے ہیں، ان کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی بخش دیے جائیں گے کیا؟ نہ، فہی نائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ یہ سفارش ان لوگوں کے حق میں مفید ہوگی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا، آپ کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی، کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو نبی کی سفارش سے محروم کر دیا جائے۔ اور کون محروم ہوں گے؟ بدعتی لوگ محروم ہو جائیں گے، جنہوں نے نبی کے بعد نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر لی، یہ لوگ، اور دوسرے یہ مشرک لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کرنا یہ اسلام کا اصول بنا رکھا تھا، اسلام سمجھ رکھا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ زندہ رہے تب بھی امتیوں کی فکر میں لگے رہے، اور انتقال کے بعد بھی آپ کو فکر اپنے امتیوں۔ اچھا آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے، آپ مر بھی گئے؟ جی ہاں مر بھی گئے، دلیل، پیدا ہوئے اس کی دلیل، مر گئے اس کی دلیل۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے کتاب الصیام میں لائے ہیں حضرت ابو قتادہ سے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ کہا کہ پیر کے دن کے بارے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ہم پوچھ رہے ہیں، روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں پیر کے دن؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، تو ارے بھائی روزہ رکھو، پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسی کے دن میں پیدا ہوں، اسی دن کو میں پیدا ہوں۔ فیہ ولدت، تو پیر کے دن میں پیدا ہوا، وہ فیہ انزل علی، اور اسی دن کو میرے اوپر قرآن کرنا شروع ہوا۔ اللہ، پیر کے اور دوسرے پیر کے دن سے قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا ہے۔ اچھا دن کو، مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی تھی؟ نو ربیع الاول، 12 منا رہے ہیں، نو ربیع الاول، حقیقی تاریخ نو ربیع الاول ہے۔ اور عیسوی تاریخ کیا ہے؟ 23 اپریل 23 اپریل 571 ईस्वी, ये तो पैदाइश हुई, महीना हुआ, डेट हुआ। अब इंतकाल, अब इंतकाल की हदीस सुनिए। वान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانه لبين حاقنتي وزاقنتي فلا اكره شده الموت لاحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب المغازي। हजरत इमाम बुखारी हदीस पाक को गज़वों के बयान में जाए लाए हैं, जहां गज़वात का बयान है मगाजी میں لائے ہیں اس کو, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, ماتا کا لفظ ہے, آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں, انتقال کر گئے, انتقال کر گئے۔ ارے بھائی, موت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم ہے, کون سی پریشانی, آپ کی محبوبہ بیوی, سب سے زیادہ پیار کرنے والے آپ جن سے, وہ فرما رہی ہیں مر گئے۔ اگر حضرت عائشہ بولے, صدیق کائنات بولے, تب تو صحیح ہے, لیکن اگر کوئی اہل حدیث بول دے کہ مر گئے تو کہتے دیکھو گستاخ نبی ہے یہ, بارگاہ رسول کا گستاخ ہے, جبکہ یہی لفظ حضرت عائشہ استعمال فرما رہی ہے, مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور حالت بتا رہی کیسے, کہ آپ اس حال میں تھے کہ میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان, حاقنہ کہتے ہنسلی کو اور زاقنہ کہتے ٹھوڑی کو, کچھ ایسی کیفیت رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڑی اور آپ کے حاقنہ یعنی ہنسلی کے درمیان تھی, اور کہہ رہے موت کی شدت ایسی تھی, اللہ اکبر, موت کی شدت ایسی تھی کہ آپ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں نے تکلیف کی انتہا دیکھ لی ہے, سکرات کی انتہا دیکھ لی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے, موت کب آئی, مہینہ کون سا تھا, 8 جون سن 632 عیسوی دے دیا۔ میں پھر پلٹتا ہوں, نبی جیتا ہے تو امتیوں کی فکر میں, اور انتقال کے بعد میدان محشر میں بھی فکر ہوگی تو اپنے امتیوں کی, کہ کسی طریقے سے میرے امتی بخش دیا جائے, میرا کوئی امتی جہنم کے اندر نہ جائے۔ بڑا عجیب دل ہوتا ہے نبی کا, بڑا پیارا دل ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے, جیسے اس کا ظاہر ہوتا ہے نا ویسے اس کا باطن ہوتا ہے۔ ذرا اس رسول کا ظاہر دیکھ لیتے ہیں, آپ کیسے تھے, اس لیے کہ عام طور پر آدمی حسن پرست واقع ہوا ہے, یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک نقطہ بتاؤں, سوال یہ ہے کہ آدمی کی فطرت میں جب توحید ہے تو شرک کو قبول کیوں کرتا ہے, ایک سوال ہے۔ انسان کی فطرت توحید ہے تو فطرت کے خلاف کیسے جاتا ہے, نیچر کے خلاف کیسے جاتا ہے, مشرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان شرک کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے شیطان کے حربے کو تزئین کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, گوبر کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے اور آدمی اسے حسین سمجھ کر کے فوراً لے لیتا ہے, اس لیے کہ بنیادی طور پر حسن پرست واقع ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے, اگر شیطان اسے خوبصورت بنا کر نہ پیش کرے تو کبھی بھی کسی غلط چیز کی طرف انسان نہیں جائے گا۔ یہ نقطہ یاد رکھا جائے, ذہن کے کسی گوشے میں اس کو اچھی طرح رکھ لیا جائے۔ ظاہر کیسا تھا ذرا دیکھتے, اے ظاہر اگر سامنے آ جائے تو محبت اور پیدا ہوگی نا نبی کی۔ آئیے ظاہر دیکھتے ہیں نبی کا, دلیل دلیل اس طرح ہے, وان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت للربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہا سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رائیتہ رائیت الشمس طالعہ رواہ الدارمی۔ حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو دارمی شریف کے اندر لائے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ ابن عفراء سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے, آپ نے تو آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ہوگا, ذرا بتائیے میرا نبی کیسے تھا, دیکھنے میں کیسا تھا۔ کہنے لگی بولوں یا بنیا، اے میرے بچے، تو جاننا چاہتا ہے کہ میرا نبی کیسا تھا؟ لو رأیتہ، اگر تم میرے نبی کو دیکھ لیتا تو رأیت الشمس طالعتن، تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. کیا بات ہے یار، کیا بات. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہ صحابیاں ہیں، اور کوئی بھی صحابیہ صحابیہ مبالغہ نہیں کیا کرتے، جو حقیقت رہتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ غلو کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ غلو سے روکا گیا ہے. فرما رہی ہے لو رائت ہوئے، میرے بچے تو نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ نبی کیسے تھے. بیان نہیں کیا جا سکتا. لو رأیتہ، اگر تم میرے نبی کو دیکھ لیتا تو رأیت الشمس طالعتن، تو ایسا لگتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو. تو گویا ایک تو آپ کے حسن کا پتا چلا کہ آپ کتنے حسین تھے، اور دوسرے لفظ شمس لا کر کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا. سورج نکلا ہوا ہو تو ستاروں کی ضرورت ہے؟ ستاروں کی ضرورت ہے؟ سورج نکل آئے، ستاروں کا پتہ ہی نہیں لگتا کدھر گئے. چراغ چلے، چراغ کوئی جلانے لگے دن کے اندر، کہے کتنا بڑا بے وقوف ہے. اب بتائیے نبی جب آ گئے تو اب کسی بابا کی ضرورت ہے؟ اس کے قول کی ضرورت ہے؟ کسی مرشد کے قول کی ضرورت ہے؟ کسی امام کے اجتہاد کی ضرورت ہے؟ ارے سورج نکلنے کے بعد ستارے تو خود چھپ گئے، بے نور ہو گئے ہو. تو میرے نبی کے آنے کے بعد اب کسی مرشد کی نہیں چلے گی، اب کسی پیر کی نہیں چلے گی، اب کسی امام کی نہیں چلے گی. سورج نکل آیا، چراغ بے نور، چراغ بے لطف، ستارے بے نور، ستارے بے کیف. سورج نکلنے کے بعد اب کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور اب نبی نہیں رہے تو آپ کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود نور کی شکل میں. ہمیں حدیثوں کے بعد کسی امام کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے قول کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی مرشد کے اجتہاد کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں. رأیت الشمس طالعتا، اچھا باطن کیسا تھا؟ یہ تو خلق تھا. خلق کیسا تھا؟ یہ تو خلق تھا. خلق کہتے ہیں ظاہری حالت کو، شباہت کو. خلق کسے بولتے؟ اندرونی حسن کو. یہ تو ظاہری حسن تھا، باطنی حسن دیکھو. دلیل دلیل دوں؟ ہاں دلیل اس طرح ہے. وان سعد بن حشام قال سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل ایسے ہی اس پوری حدیث کو لفظ بلفظ مسند احمد کے اندر لائے. حضرت سعد بن حشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات، ایک سوال ہے کہا پوچھو، کہا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ آپ کا ظاہری حسن تو ایسا تھا، باطنی حسن کیسا تھا؟ اب اندر سے کیسے تھے؟ کہا کہ اندر سے جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اندروں کیسا تھا آپ کا؟ کہا کہ قرآن پڑھتے ہو؟ الیسا تقرؤ القرآن، قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں قرآن پڑھتے ہیں. کہا کہ پورا قرآن پڑھے ہو؟ بولے ہاں پورا قرآن پڑھا ہوں. کہا نہ خلقہ القرآن، تو آپ کا اندروں قرآن کی طرح، قرآن نور، اور قرآن تو کتاب میں، اور چلتا پھرتا قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن نور، اور جو اپنا لے قرآن کو، خلق بن جائے قرآن، تو وہ تو اندرونی طور پر نور ہو گیا. وہ کہتے ہیں نور کے بنے ہوئے تھے، نور کے بنے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ کا اندرون نورانیت سے بھرا ہوا تھا، اندرون آپ کا روشن تھا. اور اندرون اس قدر روشن تھا کہ آپ تو آپ، اگر کوئی آپ کے بہت قریب آ گیا تو وہ بھی روشن ہو جاتا تھا. روشن ہو جاتا تھا بولے، روشن ہو جاتا تھا بولے، تو دلیل دوں کیسے روشن ہو جاتا تھا. پڑھتا ہوں حدیث. پڑھتا وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اسید بن حضیر ورجلا اخر من الانصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت أصاء أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها حتى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصا فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ الى اهله رواه احمد في مسنده یہ روایت مسند احمد میں ایسے ہی موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور ایک انصاری آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام میں آئے ملاقات کے لیے باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا حتی ذہب من اللیل ساعت رات کا کافی حصہ گزر گیا وَلَيْلَةُ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةُ اور رات انتہائی تاریخ تھی ایسے بتیاں نہیں لگی رہتی تھی مکہ کے راستے اوبڑ کھابڑ نشیب و فراد والے تاریخ اندھیری گلیاں اب جب یہ لوگ بات کرنے کے بعد پلٹے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی وہ بھی یدی کل واحد منہما عصیت دونوں آدمیوں کے پاس ایک ایک لاٹھی تھی اب جیسے ہی آگے بڑھے اب ہاتھ کو ہاتھ تو سجائی نہیں دے رہا اندھیرا اتنا ہے وَلَيْلَةُ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةُ رات تو انتہائی تاریخ اچانک ایک آدمی کی لاٹھی روشن ہو گئی بیٹری بن گئی یہ بیٹری کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے پہلے ہی ہو چکا ہے بغیر سیل کے بیٹری بغیر سیل کے بیٹری جلائیں گے آپ کہیں دیکھے ہو یہاں تاریکی کے اندر لاٹھی روشن ہو گئی اور پھر دونوں اس لاٹھی کی روشنی میں آگے بڑھے اب ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کو الگ الگ راستوں پر جانا ہے ایک کو داہنے جانا ہے ایک کو بائیں جانا ہے حتی اذا ترک بہما الطریق راستہ جب الگ ہونے کو آیا وہ اس راستے پر چلا گیا تو جس کی لاٹھی پہلے سے روشن تھی وہ تو جا رہا ہے اب ان کو اس راستے پر جانا ہے ان کی لاٹھی تو روشن نہیں ہوئی جیسے وہ اس راستے پر گامزن ہوئے اس کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی ازات للآخر اصا یہاں تک کہ ہر آدمی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلا اور اپنے گھر پہنچ گیا بیٹری کے بغیر لاٹھی کا روشن ہو جانا بتائیے ایسا کیسے ہوا ایسا اس وجہ سے ہوا کہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اندروں اس قدر روشن کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو لوگ بھی آئے اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو گئے وہ بھی اندر سے بالکل روشن ہو گئے اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ تھے آج دنیاوی زندگی کا فلسفہ کیا ہے آج ہمارے سیوکوں ہمارے نیتاؤں ہمارے ریفارمرز اور ہمارے سوشل ورکرز ان کا فلسفہ زندگی کیا ہے فلسفہ زندگی بولوں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو موج کرو یہ ہے فلسفہ زندگی ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کھاؤ پیو مست رہو جیسے بابر کے بارے میں کہا جائے بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست کہ بابر دنیا ملی ہے زندگی ملی ہے خوب عیش کر لو اس لیے کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے شنے شنے شنے ہے مزہ کر لو ہی یہ فلسفہ زندگی ہے بتائیے اسی فلسفے کی بنیاد پر یہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ زندگی کار فرمایا آج انسان کو دیکھو انسان کا گلا کاٹ رہا ہے انسان آگے بڑھنے لگے کہ دوسرا اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتا ہے آج باصلاحیت لوگوں کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ناکاروں سے پورا کا پورا معاشرہ اٹا پڑا ہے. ہر ادارہ دیکھیے, ہر ڈپارٹمنٹ دیکھیے, ناکارے لوگ بھرے ہوئے, چاہے وہ ادارہ ہو, انسٹیٹیوٹ ہو, جمعیت ہو, جماعت ہو, ناکاروں کی ایک بھیڑ ہے. حدیثیں تو پیش کرتے ہیں کہ بھائی خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو, ان کی سنت پکڑو, نبی کی سنت پکڑو, لیکن صرف ایمانیات کے باب میں. ایمانیات کے علاوہ بھی اور بہت سارے ابواب تو ہیں, بہت سارے اور بھی زندگی کے مسائل ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہے, انسان انسان کے پیٹ پہ لات مار رہا ہے, انسان کو بھوکا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, تکلیف میں دیتا ہے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. کیسے لوگ تھے وہ؟ نبی کی تربیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ سالوں کے بعد کا واقعہ ہے, کچھ برسوں کے بعد کا واقعہ ہے, غالباً جنگ یرموک کا ہے. بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے. ایک صاحب مشکیزے میں پانی لیے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے, اچانک قریب سے آواز آتی ہے الاتش پانی. گھبرا کر دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان زخموں سے نڈھال, زخموں سے چور, پیاس سے تڑپ رہا ہے. مشکیزہ لے کر کے اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کے خون آلود بدن کو اٹھا کر کے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں, قریب سے آواز آتی ہے الاتش. یہ زخمی بھی اپنے قریب سے آتی ہوئی آواز کو سنتا ہے, اپنا منہ بند کر لیتا ہے, اشارہ کرتا ہے مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. یہ گھبرا کر کے اس شخص کو وہاں چھوڑتا ہے, دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی اس کو اپنی گود میں لے کر کے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے, قریب سے ایک اور آواز آتی ہے الاتش پانی. یہ بھی اپنا منہ بند کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ. یہ آدمی گھبرا کر کے جب تیسرے کے پاس پہنچتا تو مر چکا ہوتا ہے, گھبرا کر کے دوسرے کے پاس آتا یہ بھی مر چکا ہوتا ہے, تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے. قربانی کی یہ مثال تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ ہے, آپ اچھی طریقے سے اسے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ کیسے لوگ تھے؟ ان کا اندرون روشن تھا. ہمارے گاؤں کا ایک مالیگاؤں کا مشہور شاعر ہے اقبال نذیر, میرا دوست ہے, بہت اچھا کہتا ہے, اچھا کہتا ہے. شعر ہے اس کا کہ زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین. کیا بولتا ہے؟ زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو. اگر آدمی کا اندرون, اس کا باطن روشن نہیں ہے تو وہ پھر صفحہ ہستی کے اوپر کوئی بھی نقش حسین ثبت نہیں کر سکتا. اس زمین کے اوپر کوئی نقش حسین ثبت کرنے کے لیے آدمی کا اندرونی نظام روشن ہونا ضروری ہے. اور اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں کہ کیسے وہ زخمی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا اور یہ مشکیزے میں پانی لیے ہوئے اس آدمی کے قریب پہنچتا ہوگا اور اسے گود میں لے کر کے پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہوگا اور بغل سے آواز آتی ہے الاتش پانی, کیسے اس کو چھوڑ کر گیا ہوگا. اور ایک دوست اور ہے سید عارف کر کے, ان کی ایک کتاب دھوپ کا آخری ٹکڑا, اچھی دیوان ہے. اس کا ایک شعر جب میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کہتا ہے اسی کے خون کے چھینٹے ہیں میرے دامن پر, اسی کے خون کے چھینٹے ہیں میرے دامن پر جو رن میں چھوڑ گیا تھا گلے لگا کے مجھے. کیسے کیسے لوگ تھے, کیسی تربیت ہوئی تھی ان کی. آج انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہے, اس تناظر میں اگر ان کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کیسا ان کا اندرون روشن رہا ہوگا, ایسے لوگ رہے ہوں گے. جب تک آدمی اپنا اندرون صحابہ کرام کی طرح روشن نہیں کرتا, تب تک کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی ملک فتنہ و فساد سے, خرابیوں سے پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب دل صحت مند ہو جاتا ہے, تندرست ہو جاتا ہے, تو پھر آدمی کی سوچ بڑی متوازن ہو جاتی ہے, آدمی کے خیالات صحت مند ہو جاتے ہیں, آدمی کے خیالات متوازن ہو جاتے ہیں, اور یہی دل کی رقت اور یہی دل کا نرم ہونا آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا بناتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے. دل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے آدمی ڈرتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے, ایک حدیث پاک یاد آئی, حدیث اس طرح ہے, پہلے وہ حدیث سنیں, اس کے تناظر میں ایک مفکر کا ایک عجیب واقعہ سنیے, اور یہ واقعہ اور یہ حدیث آج لے کر کے یہاں سے جائیے. پہلے حدیث پڑھتا ہوں. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرحن. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرحن کے اندر لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ کتاب الرحن میں موجود ہے. ریاض موسیٰ ملے باری حیات ہیں, ان کی ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ 1994 میں جنہوں نے دار السلام عمر آباد قائم کیا ہے یا اس کے ذمہ دار ہیں, کاکا عمر سعید کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات میری 1994 میں ہوئی, تو انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا کہ یہاں مدراس کے اندر ایک لیدر فیکٹری ہے اور وہ لیدر فیکٹری ایک مسلمان کی ہے, اور وہ ایسے مسلمان ہیں جن کو دینی کتب کے مطالعے کا بڑا شوق ہے, اس سے بڑا شغف رکھتے. وہ جب آفس میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دینی کتاب پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ آفس میں آئے اور انہوں نے کتاب کھولی, کتاب کھولنے کے بعد نظریں دوڑاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو ان کی نگاہوں کے سامنے یہ حدیث آئی ابن ماجہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. فوراً وہاں رک گئے اور انہوں نے فون اٹھا کر کے مینیجر سے بات کی, کہا کہ ہمارے اس فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے میں مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جاتی تھی, آج سے روز آنا مزدوروں کی مزدوری دے دی جائے, جیسے ہی وہ کام ختم کریں ان کو ان کی مزدوری دے دی جائے, یہ میرا آرڈر ہے. مینیجر نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. جب یونین کے لیڈر کو معلوم ہوا کہ پہلے اس لیدر فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہر ہفتے میں مزدوری دی جاتی تھی, یہ نئی بات کیسے پیدا ہو گئی کہ مزدوروں کو روز مزدوری دے دی جائے, اس سے تو بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی, روز مزدوری دی جائے. یونین کا لیڈر آ کر کے ملا فیکٹری کے مالک نے اس کو آفس میں بلا لیا, کہا کہ ہمارے رسول ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک پیاری بات ان کی ایک حدیث آج میری نگاہ سے اس کتاب میں گزری ہے, کتاب جو رکھی ہوئی ہے. کہا کہ ذرا پڑھ کر سنائیے سمجھائیے, مجھے تو اردو آتی نہیں ہے. انہوں نے وہ حدیث پڑھی, حدیث پڑھنے کے بعد تیلگو میں یا اس کی جو زبان تھی اس میں انہوں نے اس کا مطلب سمجھایا کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. اس حدیث کو میں نے پڑھتے ہی یہ حکم جاری کیا. کہا کہ یہ آپ کے پروفیٹ نے کہا ایسے 1400 سال پہلے؟ کہا کہ ہاں ہمارے پروفیٹ نے کہا ہے, ہمارے رسول نے کہا ہے. یونین کا لیڈر خاموش ہو گیا. آیا رات بھر اسے نیند نہیں آئی, صبح آتے ہی اس نے کہا کہ میں اس دین کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں جو تمہارا پروفیٹ لے کر کے آیا. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اندر پیدا ہونے والے ایک شخص کو مدراس میں ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال رہا ہو تو وہ شخص کتنا عظیم الشان رہا ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے وہ شخص گزرا ہے جس شخص کو آج سے 1400 سال پہلے آج مدراس کے اس لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کی پریشانی کا احساس ہو وہ آدمی کس قدر عظیم الشان ہوگا, ضرور وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا. میں اس کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس کی کوششوں سے تقریباً 6 مہینے کے اندر 200 لوگ مسلمان ہوئے. لیدر فیکٹری کے بہت سارے مزدور ایمان لے آئے. تو اگر سدھرنا ہو تو ایک حدیث کافی ہے, اور اگر آدمی سدھرنا ہی نہ چاہے تو اسے پورا قرآن پلا دیا جائے, پورا قرآن بیان کر دیا جائے, پوری حدیث اس کے سامنے پیش کر دی جائے, اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. سدھرنے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے, ایک ہی حدیث کافی. کاش کہ ہم اس کو سیریسلی لیتے. ایک حدیث اور بھی یاد آئی جسے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طریق الہجرتین میں حضرت سہل ابن سعد سے لائے. جی چاہتا کہ وہ حدیث پیش کر دوں, اس میں ایک بڑی اچھی بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کی خرابی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. غور سے سنیے اس حدیث کو, پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اغفالها وعنده غلام جالس فقال بلى والله يا رسول الله ان لقلوبهم اقفالا ولا يفتحها الا اقفلها فلما اولي عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ طلبه ليستعمله. طریق الہجرت کے اندر یہ روایت ایسے موجود ہے, حضرت سہل بن سعد سائدی سے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جو سورہ محمد میں ہے. کون سی آیت؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے, ان کے دلوں پر کیا تالے لگے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کیا لوگ قرآن حکیم پر تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اے اللہ کے رسول, بالکل صحیح ہے اللہ کی قسم کہ دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں, اور دلوں پر تالوں کو کھولنے والا, دلوں کے اوپر لگے ہوئے تالوں کو کھولنے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے تالا لگایا ہے. جس نے تالا لگایا ہے وہی تالے کو کھول سکتا ہے. بات یہی ختم ہو گئی. آگے ٹکڑا ہے حدیث کا کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کہا کہ وہ لڑکا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات کہی تھی ذرا اس کو بلاؤ, تلاش کر کے لاؤ کہاں ہے وہ.